Partea a treia. Le e frică și sunt nervoși. Neobișnuiți să se afle în teritoriul inamicului, așa cum suntem noi. E nevoie de un soi aparte de bărbați pentru a aduce la îndeplinire o asemenea misiune. Un bun luptător de gherilă n-a trebuit să fie vreun cavaler, nici un produs de serie al Academiei Militare. Ar trebui să aibă puțină ticăloșenie în el și mentalitatea unui flăcău de 16 ani, astfel încât să nu înțeleagă în realitate faptul că el însuși poate pur și simplu să fie ucis, la fel de ușor ca toți aceia pe care îi seceră el la pământ cu automatul. Siluete obscure se năpustesc spre noi din beznă. Baionetele scripesc și pistoalele automate cântă moarte. Durează numai câteva minute și cele câteva trupuri în zăpadă marchează episodul. Grupul de luptă continuă să mărșăluiască într-o lungă coloană. Ofițerii sunt irascibili, zbiară și scrâșnesc la oameni pentru a-și ascunde propria spaimă. Grupa a doua se răsvețește puțin de grup. Dacă vecinii se reîntorc, ne descurcăm mai bine pe cont propriu și știm că ei vor veni după noi. Unităților siberiene le plac atacurile fulgerătoare și să dispară apoi ca fantomele în zăpadă. Închipuieți ce-ar fi să se sfârșească mâine, spune Gregor, fața căpătându-i o expresie stranie. Tu te alegi cu un glonț în cap astăzi, te pune pe gânduri, nu? Se vrei, mon ami, se poate întâmpla, uite așa, țac-pac, dacă ți-a murit norocul, spune legionarul. Am avut un camarad în regimentul al doilea al legiunii. Fusese cu noi peste tot, unde văzuse în lupte crâncene și murdare, fără să se aleagă nici măcar cu o zgârietură. Îi atârnaseră de piept toate decorațiile pe care putea să le dobândească un subofițer în armata franceză. După 18 ani s-a hotărât să părăsească legiunea. Actele lui erau fără pată și găsise și un serviciu unde să lucreze, la vamă și accize. Tocmai se dusese să-și ia rămas bun de la colonel și ciocnise un pahar cu comandantul nostru. Coborând scara, după ce își predase armamentul la magazie și sărea fericit de la un palier la altul, când a intrat cu piciorul într-o găleată cu apă și săpun, s-a dus de-a berbeleacul pe trepte și s-a izbit puternic, cu capul într-un rastel de puști, la piciorul scării, mort pe loc, și gâtul și șira spinării rupte. Poți să te sufoci cu o halcă de carne în timp ce șezi și îți faci omeneștile nevoi, spune porta, care deseori își ia prânzul prin latrine. Cred că trebuie să cască ochii mai serios în viitor, spune și micuțul cu înțelepciune. Auzi, să-ți frângi gâtul într-o găleată, numai când te gândești și ți se face părul măciucă. Suntem obosiți și pesimiști în marșul de întoarcere. Numai porta este fericit ca o ciocârlie. Vin de o parte din proviziile de la ruși, dar efortul lui afaceristic în plină ascensiune se oprește brusc. Sania dispare în cursul nopții. A doua zi, elanul se întoarce înapoi, dar cu Sania goală. Porta plânge cu furie. Pentru moment îl suspectează pe mecanicul șef Wolf, dar își scoate cu totul ideea asta din cap. Wolf nu s-ar duce nici în ruptul capului în apropierea frontului, cu toată lăcomia lui patologică. Las că pun eu mâna pe scrocul ăsta ticălos, urlă el lovind neputincios zăpada cu piciorul. Și o să mă înfig degetele astea bine manicurate în gâtul nemernicului și am să strâng. Și am să strâng până nu va mai rămâne niciun fir de viață în puiul ăsta de lele. Oh, trebuie că este un pervers bătrân și păcătos. Nu poate fi mecanicul șef Wolf. E un porc hoțoman și zgârcit ca toți mahării de teapa lui, dar nu e suficient de mârșav ca să facă așa ceva. În unele privințe e ca mine. Dacă vreun nătărău ticălos urmează să fie eliberat de povara vieții, atunci îl ajutăm să scape de ea într-un mod plăcut, civilizat. Îl cunosc pe Wolf ca pe mine însumi. Nu face coscării mârșave decât dacă s-a căzut de acord dinainte asupra lor. Nu, n-ar șterpeli el ceva pentru care m-am ostenit eu cu sudarea frunții. Și-ar fi lăsat oricum jumătate, dacă a făcut-o el. Și dacă nu poate fi Wolf, totuși cine ar putea fi? Trebuie să fie cineva care nu mă cunoaște. Privește în sus spre norii călători și își încrucișează mâinile. Dumnezeule, ajută-mă să pun mâna pe această viperă spurcată, acest șarpe blestemat. Să-l biciuiesc la cur până îi se face franjuri, cu sârmă ghimpată, înroșită în foc. Soia dracului de vreme oribilă, oftează Gregor oprindu-se un moment să-și răzuiască zăpada de pe față. Nu o să o scoatem niciodată la capăt, se văicărește vestfalianul cu resemnare. Să ne așezăm și să așteptăm pe ceilalți și să o terminăm odată. Ai căpiat, strigă Porta cu dispreț. Nu te căca pe tine până nu se înnoptează. Nu pot merge mai departe, plânge fruntașul Hitlerjugend de ți se sfâșie inima trântindu-se în zăpadă. Băiatul Hitler capitulează, rânjește micuțul satisfăcut, aruncându-și automatul Schmeisser pe umăr, de parcă ar fi fost o cazma. Ridicați-l în picioare, ordonă bătrânul aspru. Scoală sus, mârâie, haide, gata să acționeze. Un bătăuș înnăscut care îi teroriza pe recruți. Asta îi plăcea într-adevăr să facă. Lasă-mă, urlă fruntașul HJ, dând din picioare spre Haide. Ai 10 secunde, corcitură, lașeșuieră Haide, împingând gura țevii mei pe iului în stomacul băiatului. Nu o să îndrăznești, țipă îngrozit tânărul din Hitlerjugend. E un asasinat. Nu îndrăznesc, zici, rânjește Haide ca un diavol și cu o rafală de gloanțe spulberă zăpada în jurul băiatului. Nesigur pe picioare, tânărul se ridică și o pornește clătinându-se după grupa care e deja ceva mai înainte. Pas de defilare, răcnește furios Haide. Îndreaptă picioarele, întinde laba, întinde bine cureaua armei, piftie ambulantă. Sau îți fac curul țăndări. Ești dement, protestează băiatul de la HJ. Haide face un pas într-o parte, își ridică MPI-ul ca pe o măciucă și îl izbește brutal în plină față. De data asta scapi cu atât, mârâie el cu o încântare satanică. Însă data viitoare, când te întinzi pe jos, fără ordin, te jumulezi de tot. Înainte marși, luază amărâtă. Pas alergător, dacă ești bun. Cu sângele și roindu-i pe față, băiatul de la HJ pornește în pas alergător cu Haide pe urmele lui. A prins o asemenea viteză încât depășește grupa. Oh, unde te duci, fiul lui Hitler? Strigă mirat micuțul după el. Dacă alegi să prinzi trenul de permisie, a plecat de mult. De ce-i curge sânge? Întreabă bătrânul amenințător. A căzut, rânjește Haide. Și s-a lovit cu fața de carabina pe care o purta în mod neregulamentar. E corect? Îl chestionează el pe băiatul de la HJ cu o expresie dușmănoasă pe față. Da, domnule unteroficir, strigă băiatul. Am căzut. Să-ți văd MPI-ul, cere bătrânul, întinzând mâna după arma lui Haide. Îi examinează țeava rapid. Altădată voi fi foarte atent, unteroficir Haide, ca oamenii să nu mai cadă și să se lovească la față când stau lângă tine. Ascultă-mă, o să zbori într-un arc lung spre Torgau, dacă descoper că atingi cu un deget vreun subordonat. Și puțin îmi pasă cât de aproape te ții de fundul fiurerului. Haide se face alb ca varul și se holbează furios la bătrân pentru o clipă. Ai fi putut să omiți ultima remarcă. S-ar putea să ajungi să te căiești amarnic de asta într-o zi. Mai bine lasă-mă pe mine să aleg de ce mă voi căi sau nu. Îi zâmbește bătrânul cu condescendență. Dar dacă aș fi în locul tău, m-aș păzi. Asta pentru că vrei să rămâi în armată după război. Nu ești prost, așa că țineți gura, ori s-ar putea ca armata să nu te mai vrea, când lucrurile se vor pune la punct din nou, după ce se va termina și porcăria asta. Crezi că vom pierde războiul? Îl întreabă Haide cu o undă de amenințare în voce. Tu nu crezi? Întreabă bătrânul întorcându-se pe călcâie și îndepărtându-se. Dinspre nord-vest un foc imens luminează cerul. Petsamo-i în flăcări, confirmă Oberleutnantul Wisling. Privind toți țintă spre nord, Petsamo. Părea că trecuseră 100 de ani de când fusesem acolo. Merda lor, cum pot trăi oamenii în această țară blestemată, remarcă legionarul obosit și înghețat. Mor de dorul Saharei și al nisipului fierbinte. Un lucru e sigur, m-am lecuit de sporturi de iarnă pentru tot restul vieții. Zâmbește Barcelona cu amar, bătând din palme. Fața este ascunsă sub o mască de gheață. Ce dracu vrea Adolf cu țara asta? Întreabă Porta cu o voce care vine parcă din mormânt. La răsărit strălucește o lumină sfântă, cântă Gregor Bagiocoritor. Departe, în vecinătatea golfului Motovski, grupul de luptă face o haltă. În acea noapte, 15 oameni sunt împușcați în cap. Suntem nervoși și zâvnoși. Nervozitatea noastră se manifestă și în faptul că propriile sentinele îi împușcă pe 3 dintre ei noștri. Devin din ce în ce mai obraznici, spune Porta examinând cu interes gaura făcută de glonț într-unul din corpuri. Drept între ochi. Se la gher. Dar de ce nu le arătăm că mai suntem aici, sugerează legionarul. Ei, hei! Hai să mergem să facem rost de Niscai Valeșul rusești, rânjește micuțul ucigător, rotindu-și MPI-ul într-un arc. Se formează un grup de atac sub comanda unui administrator silvic, unul dintre mâncătorii aceia duri de comuniști, care consideră orice bolșevic viu drept o insultă la adresa lui Dumnezeu și a Finlandei. Pe tăcute ne furișăm prin zăpadă și stăm la pândă, la 1 kilometru, pe partea cealaltă a golfului. Sosesc după câteva ore pe schiuri, în șir indian, fără cea mai mică bănuială. Am apăsat pe trăgaci până ce încărcătoarele s-au descărcat complet. Cad în față și în lături, ca grâul la seceră. Mergem repede la ei și luăm ce e util. Câțiva mai sunt încă în viață. Administratorul are grijă de ei. Cu un rânjet hidos de ură, le pune țeava puștii între ochi și trage. Țestele li se frământă precum coșile de ouă. Sunt trupe siberiene și au o mulțime de mahorcă fiind tăiată în buzunare. Fumul parfumează curând aerul din jurul nostru. Sticlele lor de apă sunt pline cu vodcă. Porta e de părere că tocmai li s-a dat rația săptămânală. Descoperim că e joi, ziua de primit vodcă a lui Ivan. Probabil că erau pe jumătate beți când au ajuns aici. Aceasta putea explica lipsa cercetașilor și felul în care se aruncau în întâmpinarea morții. Aveau fotografii de familie în portofele. Ședem pe corpurile lor, după scurt timp înghețate bocnă, și discutăm despre fotografii. Celor care nu ne plac, le dăm drumul în voia vântului polar, însă pe iubitele tinere și pe nevestele păstrăm. Pe bărbați îi decupăm, nu fac decât să ne perturbe iluziile despre femei. La puțin timp, după miezul nopții, iadul se dezlănțuie complet. Armele automate scuipă moarte în fiecare unghi. Vin năvală spre noi în mantii albe ca zăpada și pe schiuri scurte. Chiar și fețelele sunt acoperite de măști albe de zăpadă. E ca și cum te-ar ataca o armată de stafii. Și se termină la fel de brusc cum a început. În multe locuri, zăpada este înroșită de sânge finlandez și germani. Cei răniți murmură înfiorător, dar suntem prea frunți, se mai aducem înăuntru și nu după multă vreme frigul glacial le vine de hac. Grupul de luptă se împuținează. Cu mult peste jumătate din numărul lui sunt răniți pe care îi târâm după noi. Forța noastră scade de la oră la oră. Începem să ne debarasăm de răniți și să-i lăsăm să zeacă acolo. Nu fac decât să ne rețină din drum. Spiritul de camaraderie despre care cântăm nu are mare valoare pentru grupul de luptă muribund în regiunea arctică. Mulți își pun capăt zilelor cu un glonț. Oberstul se apleacă peste aghiotantul său, un tânăr leutnant, care zace în zăpadă. Ambii ochi au fost distruși de explozivi. Închid pleoapele mortului și se deplasează în tăcere, cu fața impasibilă, de-a lungul șirurilor de soldați care gem. Sanitez Grefreiter Krone, fostul capelan, în genunchi alături de leutnantul Kraus. Cu o voce limpede se roagă lui Dumnezeu pentru iertare. Oberstul se oprește un moment și se uită la leutnantul Kraus, a cărui piele are deja culoarea de pergament a morții. Dinții lui parcă se proiectează straniu printre buzele purpurii, retrase într-un mârâit de câine. Moartea eroului nu este una deosebit de frumoasă, se gândește Oberstul cu amărăciune. Mai deloc nu aduce cu fanteziile corespondenților de război. La puțin timp, după aceea, îi adună pe ofițerii grupului de luptă în jurul său. Sosesc unul câte unul, leutnant Linz, din compania 1-a, Hauptmann Bernstein, de la a 2-a, leutnant Paulus, de la a 3-a, Ober-leutnant Wisling, de la a 4-a, majorul Phil, de la a 5-a, leutnant Hansen, de la a 6-a. Ultimul care sosește este leutnant Schulz. Să stăm jos, domnilor, spune Oberstul cu o expresie sumbră. Aruncă o privire scurtă spre fețele lor. Îi știe pe cei pe care nu poate conta și pe cei care ar prefera să-l scuipe în față. Domnilor, începe el obosit, v-am ordonat să veniți aici pentru a discuta viitorul acestui grup. Desigur, pot să dau ordin să se facă orice socotesc eu că e acțiune potrivită. Din acest motiv, sunt la comandă și dumneavoastră trebuie să mă ascultați ordinele. Protestele sunt considerate drept răsmeriță și în situația în care ne găsim, aceasta înseamnă o curte marțială și execuție imediată. Așa stau lucrurile, nu numai în armata noastră, ci în oricare alta. Face o pauză, suflă să îndepărteze zăpada de pe închizătorul MPI-ului și ascultă pentru o clipă gemetele înfundate ce vin dinspre igluul unde fuseseră plasați răniții. După părerea mea, situația noastră este complet fără speranță. Muniția este pe punctul de a se termina. Tot așa și forța noastră. Peste jumătate din personalul grupului este rănit. Dacă lucrurile continuă tot așa, vom fi cu toții morți în curând. În aceste circunstanțe, nu doresc să dau următorul ordin înainte de a discuta situația noastră împreună. Însă trebuie să înțelegeți că oricare ar fi opiniile dumneavoastră, decizia finală este totuși a mea. Îmi cunosc responsabilitățile și mă gândesc, înainte de toate, la răniții care suferă chinurile cele mai groasnice. Mulți dintre ei au făcut gangrenă și nu avem medicamente, bandaje, nimic cu ce să-i ajutăm. E foarte îndoielnic că vom fi în stare să răzbatem. Detașamentul de cercetași, care tocmai s-a întors, ne-a informat că în fața noastră sunt corpuri mari de infanterie cu soldații din Siberia. Trebuie să ținem seama și de prezența unui batalion de săni blindate. Dacă împărțim grupul de luptă în trei, există o mică posibilitate de a fi în stare să ne facem drum și să răzbim. Face din nou o pauză și izbește cu patul armei în zăpadă, însă fără răniți, să fie înțeles. Un murmur de mânie se ridică dintre ofițerii adunați. Să părăsim răniții, o, Doamne, strigă leutnantul Schulz, cel mai tânăr dintre ei, care fusese îndoctrinat în etica eroismului. Eu vorbesc, leutnant Schulz, mărâie oberstul ripostându-i supărat. Nu vei putea să spui ce ai de spus după ce termin eu. Putem de asemenea să stăm aici, să ne extindem iglurile și să sperăm că forțele noastre vor veni să ne ia. Însă asta cred că este o speranță deșartă. Opinia mea personală este că cei de la cartierul general ne-au șters de mult din evidențe. Ce ați zice de un regiment SS? Întreabă leutnantul Schulz cu speranță copilărească. Dacă sunteți în legătură cu comandantul general, Herr Leutnant, i-ați putea sugera lui ideea. Surâde în bătaie de joc obărstul. L-ați putea informa eventual în același timp unde ar putea să găsească un regiment SS. SS Gebirs, Division Nord, este în Finlanda, spune leutnantul Schulz triumfător. Adevărat, însă ei nu știu unde suntem noi, mărâie oberstul iritat, și chiar dacă ar ști, nu vor veni să ne ia. Suntem într-o situație catastrofală. Soldații finlandezi care ne secondau au dispărut în cursul nopții. Ei știu că singura lor șansă este să răzbată în grupuri mici. Asta e dezertare, țipă leutnantul Schulz furios. Te înșeli, surâde oberstul cu condescendență. Finlandezii nu sunt sub comanda germană. Niciunul nu i-a jurat loialitate Führerului. La 10 km de noi se află un batalion de schiori siberieni. Este un batalion puternic întărit și foarte curând ne va ataca și ne va distruge. Își lustruiește gânditor monoclul cu o batistă albă ca zăpada. Vă sugerez să-i lăsăm pe răniți aici împreună cu câțiva voluntari ca să aibă grijă de ei. S-ar putea să vi se pară crud, chiar brutal, însă este singura șansă pentru restul grupului. Să rămânem aici și să luptăm, e sinucidere curată și îndată ce luptele se vor termina, răniții vor fi împușcați fără ezitare. Răniții dau întotdeauna bătaie de cap și mai ales răniții inamici. Dacă îi lăsăm aici cu un unteroficir care are ordin să ia contact cu rușii, imediat după plecarea grupului de luptă, există posibilitatea ca un comandant rus să nu dea ordin să fie executați cu sânge rece. Se așeză greoi pe zăpadă și arătă spre leutnantul Schulz, la cărui față mușcată de ger a devenit arămiu stacojie. Acum e rândul dumitare, Herr Leutnant. Mi-ar face plăcere dacă ai vrea să ne propui un plan mai bun. Supărat foc, dar înăbușindu-și furia, tânărul ofițer se ridică în picioare și îl privește fix pe oberst cu dispreț și ură. Ceea ce propuneți este cea mai mare mârșăvie pe care am auzit-o în viața mea, spune el cu asprime. Să-i abandonăm pe camarazii noștri răniți la discreția bolșevicilor nu e numai trădare, ci crimă deliberată. Vorbiți tot timpul de salvarea grupului, de a reuși să răzbatem la ei noștri. Ca și cum aceasta înseamnă ceva, lupta înseamnă totul. Aceeași luptă ca a strămoșilor noștri. Cei mai mulți dintre noi vor fi uciși înainte de victoria finală, dar aceasta este nesemnificativ. Atâta timp cât unii dintre cei mai buni vor trăi să o vadă. Costul acestei victorii va fi prețul cel mai mare cerut vreodată de o patrie. Însă peste 1000 de ani îi vor venera pe aceia dintre noi care l-au plătit. Vă considerați ofițer german. Eu vă socotesc un laș nenorocit. Până în această clipă v-am privit ca pe un oștean german venerabil, care și-a făcut datoria și a respectat jurământul către Führer, știind ce impune acest jurământ. Văd acum că m-am înșelat amarnic, dar vă jur că atât timp cât oi mai fi în stare să țin o armă în mână, propunerea dumneavoastră infamă nu va fi îndeplinită. Dacă se înfăptuiește, atunci aceasta se va face peste cadavrul meu. Vă promit de asemenea că voi avea grijă să răspundeți în fața curții marțiale dacă ajungem înapoi. Ai terminat? Îl întrebă oberstul. Se întoarce spre ofițerul comandant al companiei a doua, Hauptmannul Bernstein, care ridică mâinile are semnare. Herr Oberst, ce să spun? Execut ordinele dumneavoastră. Dacă sunt sau nu de acord cu ele, asta nu are nicio importanță. Le voi executa. Asta e tot? Îl întreabă oberstul cu zâmbet resemnat. Da, domnule, nu văd ce aș avea de adăugat. Major Phil, care e părerea dumitale? Acesta se ridică. E un ofițer de linia întâi. E evident. Bâțe din genunchi, cu aroganță, cum e obiceiul ofițerilor prusaci de gardă. Herr Roberts, nu vă înțeleg, strâmbițează el. Ați examinat propunerea dumneavoastră sub toate aspectele? Aceasta nu este totuși treaba mea. Sunt de acord cu Bernstein. Dumneavoastră dați ordinele, iar noi le îndeplinim fără crâcneală. Cu spatele drept se așeză lângă Hauptmannul Bernstein. Își aprinde o țigară și dă impresia că nu mai acordă interes în continuarea discuțiilor. Leutnantul Linz, din compania întâi, sare zgomotos în picioare, bate puternic din călcâie de trei ori și dă salutul. Nu mai folosești oare salutul prusac cu mâna la șapcă? Îl întreabă oberstul zâmbind. Sau crezi că ești la SS, Herr Leutnant? Leutnantul, înalt și subțire, se înroșește și lovește rușinat zăpada cu piciorul. Un boț de zăpadă zboară până în poala majorului Phil. Leutnantul Schulz a spus deja ceea ce aveam de spus și eu, domnule. Pocnește iarăși din călcâie de trei ori și de data aceasta salută ca la regulament. Ia loc alături de leutnantul Schulz, ca și cum ar căuta protecția acolo. Leutnant Paulus, de la compania a treia, urmează la rând. Se ridică fără gesturi teatrale, inutile, ca un frizian molcom ce este. Nu salută și nici nu bate din călcâie. Domnule Oberst, începe el cu vocea lui domoală, profundă. Comand o compania regimentului dumneavoastră de 14 luni. Știu că nu sunteți ceea ce vă acuză leutnant Schulz că ați fi. Cred că nu ați ajuns la decizia dumneavoastră fără o îndelungă și adâncă deliberare. Nu sunt în stare să hotărăsc dacă e bună sau greșită. Sunt sub comanda dumneavoastră și vă aștept ordinele. Se așează alături de Hauptmannul Bernstein, care îi strânge mâna pe tăcute. Micul leutnant Hansen, de la grupa a treia, nu prea vrea să-și afirme opinia. În sufletul său e de acord cu oberstul, însă a petrecut 7 luni la Torgau pentru un ultraj minor și pentru nimic în lume n-ar vrea să revadă locul acela. Îi aruncă o privire fugară leutnantului Schulz, care se uită la el cu o privire glacială. E bine, domnule Hansen, se grăbește oberstul mai departe. Care e opinia dumitare? Herr Oberst, nu-mi place propunerea dumneavoastră. Inamicul îi va ucide pur și simplu pe răniți cu câteva salve de automat. Și aș dori să știu cine se va oferi să rămână aici cu ei. Nu le puteți ordona soldaților să se predea. Ați uitat Lembergul, unde au fost lichidați sute de răniți cu o împușcătură în ceafă, iar preoții au fost răstigniți pe uși. Camarazii noștri nu pot fi abandonați unei asemenea sorți. Trebuie să resping propunerea dumneavoastră, Herr Oberst. Se așează din nou pe zăpadă și evită privirea oberstului fric. Știe că răspunsul lui a fost o eschivare lașă, însă Torgau se conturează ca o amenințare brutală în gândurile lui. Ultimul care urmează să răspundă este Oberleutnant Wisting, de la compania a patra. Domnule, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Nu aveți altă soluție. În locul dumneavoastră aș da ordinul respectiv, chiar dacă cineva ar convoca ad hoc o curte marțiale care să-l judece. De acord sau nu, ordinele trebuie executate. Orice reclut știe acest lucru. Un alt porc la și trădător, strigă Schulz indignat. În locul dumneavoastră, Herr Oberst, continuă Oberleutnantul Wisting, ignorând ieșirea plină de ură a lui Schulz, eu aș rămâne cu răniții. Alminter va trebui să vă apărați în fața curții marțiale germane. Asupra regulamentului unui asemenea demers pot fi puține îndoieli. Îți mulțumesc, Wisting, e nevoie de curaj pentru a-ți afirma opinia, așa cum ai făcut-o, dar nu mi-e teamă de curtea marțială germană. Voi ști cum să mă apăr decizia dacă se va ajunge acolo. Oberleutnantul Wisting ridică din numeri. Oberstul Frick se ridică în picioare și își aranjează monoclul. A fost util să ascult opiniile dumneavoastră, însă asta nu mi-a schimbat decizia. Nu voi permite soldaților de sub comanda mea să fie măcelăriți inutil. Ca ofițer comandant, datoria mea de căpetenie trebuie să fie aceea de a aduce înapoi acasă atâția oameni valizi cât este posibil. Soldații noștri nu au importanță. Să dezertăm de lângă acești untărmenși, strigă leutnantul Schulz în noaptea polară, plasându-și mâna teatral pe tocul pistolului. Nu e nimeni care să pună pe primul loc datoria sa față de Führer și patrie. Fiecare soldat german a jurat să-și riște viața acolo unde este nevoie. Milioane de soldați bravi și-au dat deja viața pentru Führer. Să rămâneți în viață. Acesta este unicul dumneavoastră obiectiv, Oberst Frick. Slavă Domnului că sunt puțini ca dumneavoastră. Din considerație pentru armată trebuie să contramandați ordinul. Să construim o poziție arici și să ne batem cu bolșevicii, să omorâm câți putem înainte ca noi la rândul ne să fim uciși. Îi datorăm asta Führerului și idealului magnific pe care l-a oferit poporului german. Discuția s-a terminat, declară oberstul răspicat. Răniții vor rămâne pe loc. Grupul va porni în marș peste o oră cu compania a cincea în frunte. Schulz, vei prelua ariergarda cu compania de armament greu. Și sunt convins că nu mai trebuie să spun că din acest moment orice defecțiune în executarea ordinelor mele înseamnă curtea marțială pe loc. Nu voi admite proteste, s-a înțeles? Înțeles, domnule, rostește leutnant Schulz cu jumătate de gură. Sanitez, Gefreiterul, fostul capelan și doi schiori militari cu picioarele degerate se oferă voluntari pentru a rămâne cu răniții. La scurt timp după aceea, grupul pornește mai departe. Ultimul pe care îl vedem este capelanul în picioare pe un dâmp de zăpadă care ne face semn cu mâna. Peste ori auzim răpăitul mitralierelor în spatele nostru. Unii spun că aud țipete. Nu aveam să știm niciodată ce li s-a întâmplat în realitate răniților și celor trei voluntari. Un zgomot de trepidație ne face să plonjăm căutând adăpost. Tancuri, strigă porta plonjând într-un troian de zăpadă. O străfulgerare portocalie luminează brusc deșertul de omăt. Explozia care urmează este scurtă și seacă. Tun de tank, oftează Haide cu groază. Merda lor, sunt nebuni, spune legionarul. Nu pot fi folosite tancurile aici. Curând o să fii mai înțelept, pure ce amărât, râde sarcastic porta, legând mai multe grenade la un loc, pentru a face o încărcătură explozivă. Ivan poate face lucruri incredibile, așteaptă numai. O să vadă limbile direct prin cururile voastre nemțești, când veți descoperi ce e în stare să facă Ivan în realitate. Dinspre malul celălalt al râului înghețat, câteva cutii negre fantomatice se târăsc spre noi. Zgomotul nu mai lasă nicio îndoială. Huruitul șenilelor și duduitul infernal al motoarelor ne îngheață sângele de spaimă. 2, 3, 5, T-34 duduie spre noi prin zăpadă. Alunecă pieziși pe povârnișul înzăpezit spre râu. Pentru o clipă nutrim speranța deșartă că se vor răsturna, însă ele continuă să avanseze cu un zgomot asurzitor, burdușind zăpada în urma lor. Din profil sunt aproape frumoase. Un T-34 în atac pe un câmp deschis de zăpadă este o priveliște impresionantă, ca niște animale carnivore mari și suple. Toate colțurile îi sunt rotunjite și netezite, încât aproape este o plăcere să constat ce pot crea mâinile omului din metalul rigid. Înșfăcăm grenade de mână și facem mănunchiuri din ele. Este singura armă de care dispunem împotriva tancurilor. Îmi trag un picior sub mine și mă pregătesc să sar. Și retnicul este să sari la momentul potrivit, exact când te afli în unghiul mort de vizibilitate al tancului. Mă încordez ca un animal încolțit, care se poate salva numai ucigându-și adversarul. Curajul nu are nimic de a face cu asta. Groaza crudă, spaima de moarte, sunt acelea care ne mână la încercarea disperată de a ataca un T-34, cu nimic altceva decât cu un snop de grenade și un MPI. Mitralierele tancurilor din frunte ne împroașcă în dușmănie. Un detașament care a încercat să scape cu fuga este pus la pământ sub focul concentrat. Nu sunt omorâți toți. Un Feldwebel se oprește, ridică brațele ca într-o ultimă rugăciune, se rostogolește în față și apoi rămâne nemișcat în zăpadă. Un alt detașament aleargă în zigzag peste gheață. Un T-34 ajunge din urmă și auzi moase și arme zdrobite de șenilele late. Tancul se răsucește pe loc, sfărâmându-le rămășițele în zăpadă. Stați culcați, zbiară bătrânul ieșit din minți. Două T-34 apar legănându-se pe creastă în fața noastră. Cel mai apropiat dintre ele își reglează puțin mitraliera spre stânga. Porcul ne-a luat în vizor. Parcă simt ochiul trăgătorului a țintit asupra mea. Dacă trage, am încurcat-o. Știu cum e în interiorul acelor blestemate saloane de ceai. Cum numim noi tancurile T-34. Ochitorul e desigur un tanchist experimentat care știe că nu e inteligent să irosești prea mult timp, gândindu-te ce să faci. Fă ceva și fă ceva rapid. Acesta e cuvântul de ordine. Trage în orice vezi în față, indiferent ce este. Acesta este ordinul imprimat în conștiința fiecărui tanchist. Dacă vrei să scapi cu viață, uită că ești om. Dacă nu poți să-i împuști, fă-i terci cu șenilele. Fac un salt, îmi dau drumul pe panta netedă și înghețată și aterizez într-un morman de zăpadă afânată. Porta vine și el unecând după mine. Diavolul, gâfăie el, pregătindu-și buchetul de grenade. Ăștia puta Valhalla și a viață scurtă. Tancul fruntaș se oprește cu o smucitură. Ne ținem respirația, așteptând înfrigurați. Tancurile se opresc numai când urmează să tragă. Cu fețele încordate așteptăm bufnitura scurtă, crudă și bubuitura proiectilului exploziv care ne va face praf. Nu se poate să nu ne fi văzut. Fantele de observare la tancurile T-34 sunt foarte bune. Mult mai bune decât ale tancurilor noastre. Detunătura din gura țevii este asurzitoare. Tunul cu țeavă lungă împrașcă flăcări. Un suflu fierbinte din fălcile iadului se abate asupra noastră. În zăpadă se aude un sunet scârbos, un fel de clipocit, parcă, la numai câțiva centimetri de noi. N-au nimerit, mă gândesc și înțepenesc ca un animal înspăimântat, la discreția unui șarpe cu clopoței, însă nu urmează nicio explozie. Proiectil neexplodat, murmură porta privind cu ochii dilatați de fascinație, gaura pe care obuzul a făcut-o în zăpadă. Sfânt Anies, un proiectil neexplodat. Probabil că preotul are dreptate și Dumnezeul German are grijă de turma lui. Să plecăm de aici, le spun eu și încep să mă târăsc spre tangul care accelerează motorul. Sfântă Maica a Cazanului, strigă porta îngrozit. Ne-au tras-o, lăsați-vă jos, vine spre noi. Tancul duduie în viteza întâi, părând de aproape că se ghemuiește, gata să se repeadă. În interiorul lui putea motorină. Loinantul Pospelov își apasă fruntea în apărătoarea de cauciuc a vizorului. Turela, azimut 30 de grade, ordonă el. La mai puțin de 200 de metri în fața tancului, un grup mic de oameni înghesuiți unii între alții se profilează pe zăpadă. Loinantul Pospelov zâmbește cu satisfacție și le ordonă celorlalte tancuri de sub comanda lui să se poziționeze în linie pentru a-și crea un câmp larg de foc. Nu-și deslipește ochii nicio secundă din vizor. Se simte cuprins de febra vânătorii. Acesta este visul tanchistului. Țintele sunt splendid dispuse ca pentru o execuție, ceea ce și este de fapt. O armă antitank de 20 de milimetri latră supărător, lansându-și obuzele mici, inutile, pentru a pătrunde învelișul tancului T-34. Mitralierele scuipă cartușe trasoare. Mecanicul conducător, caporalul Bariț, slobozește un râs. Tâmpiții ăștia de nemți cred că ne poate scoate din luptă cu mitralierele. Iopt voie mati, râde trăgătorul ochitor. Tu-ți, mama mătii. O să le cântăm imediat o melodie nostimă cu trompeta noastră galbenă. Explozivi, proiectile brizante, ordonă loitnantul Pospelov cu sânge rece. Obuzele zângăne în camera de ardere și închizătorul se trântește cu zgomot. Mâna loitnantului planează timp de o secundă deasupra butonului roșu, parcă șovăind, și apoi se așează pe el. Tunul bubuie, scuipă flăcări. Amabilitățile casei T-34. După o secundă, închizătorul pocnește din nou și un nou proiectil brizant stă pregătit în camera de ardere. Tunul trage mereu câte o salvă. Zăpada din fața tancului T-34 s-a înnegrit de funingine. La distanță de 200 de metri este roșie de sânge. Ca și cum un nebun aruncase găleți de gem pe zăpadă. Milioane de stele îi joacă în fața ochilor loinantului Pospelov. Primește o lovitură violentă în piept. Alunecă pe jumătate în jos în turelă. Mecanicul caporalului Bariț este aruncat înapoi cu o forță formidabilă. Încărcătorul îl lovește cu capul de mitraliera din turelă și îi face o tăietură adâncă în frunte. Aerul este evacuat cu putere din plămânii trăgătorului ochitor și acesta își pierde cunoștința pentru moment. Mama voastră de nătărăi, hășese micuțul din fire lovind zăpada cu pumnii. Grenada pe care au aruncat-o nu este suficient de puternică pentru a străpunge blindajul tancului T-34. Echipajul tancului rusesc a fost salvat printr-un miracol de a deveni o jumară arsă. Băstrei, băstrei, spiară loinantul Pospelov la caporalul Bariț, care bâșbe cu instrumentele și pedalele. Mai repede! Capul încă îi zumzăie ca un stup de albine. Abia dacă înțelege cum îl mai e în stare să se miște și să gândească destul de limpede. Tancul saltă înainte, îndepărtându-se de acel neam sinucigaș și din zăpadă, care probabil se pregătește deja să arunce o altă grenadă. Disperați, imprevizibil că acestea sunt extrem de periculoși pentru orice tanc. Ori îi pui la pământ, ori o ștergi. Loinantul Pospelov se hotărăște să fugă ca să scape. Dă-i bice, zbiară el furios, lovindu-l cu piciorul în spate pe caporalul Bariț. Cu o sudalmă spurcată, caporalul apasă pe accelerator, neștiind că se îndreaptă glonț exact spre locul de care vrea să scape. Porta și cu mine stă înculcați în zăpadă cu buchetele noastre de grenade și așteptăm momentul potrivit pentru a ataca monstrul ce se apropie de noi, împroșcând zăpada în ambele laturi. Unul dintre obloanele turele este deschis, forțat și apare un cap cu cască de piele. Ucide-i, câine afurisiți, țipă loinantul peste pustiul de zăpadă. Este strigătul unui om înspăimântat. Fie deci Ivan Stincanovici, rânjește porta demonic, alergând în salturi mici spre tancul T-34, care s-a oprit din nou pentru a trage. În limba germană, Stinken a mirosi urât a puții, nume imaginar, poreclă generică în sens disprețuitor. E surprinzător că loinantul nu reușește să-l vadă. Buchetul de grenade zboară și lovește sub turelă. Dintr-un salt lung, porta ajunge în spatele unui parapet de zăpadă, presându-se puternic în el pentru a se feri de potopul de schije de oțel. Alte două T-34 acționează împreună. Îi mână într-un grup pe soldații care aleargă. Când sunt sigure de prada lor, dau puțin îndărât și apoi înaintează unul lângă altul. Când ajung lângă grup, dau un marș arier cu șenilele exterioare, astfel încât boturile vehiculelor să se ciocnească între ele într-o ploaie de scântei, strivindu-i pe cei prinși în laț și transformându-i într-un terci sângeros. Eu zic să renunțăm, spune un unteroficir de artilerie antiaeriană. Lacrimile și roindu-i peste rănile deschise, provocate de mușcătura gelului pe obraj. Nemăcelăresc! Porta se uită fix la el o clipă și apoi râde zgomotos. Nu uita că e război, fiule, și ambele părți par să-l ia în serios. Probabil crede că turnăm un film. Ruinele tăcute, părăsite, ale Verdonului sau așa ceva. Îl ia în zeflemea Gregor, aruncând fulgerător o șarjă de explozibil, în oblonul din spate al unui T-34 care trece duduind. Salutări din iad, strigă el plonjând să se adăpostească. Ca izbit de un ciocan uriaș, oblonul este împins înăuntru. Loinantul Pospelov țipă ca o femeie țintuită de oblonul greu cu margina tăioasă. Țipă îndelung, în timp ce flăcări roșii îl împresoară cu limbile lor. Încărcătorul este aruncat afară prin cealaltă deschizătură a turelei și se zvârcolește urlând, într-o mare de flăcări care topește zăpada în jurul lui. Treptat devine crocant ca o costiță în tigaie și se transformă într-o mumie incandescentă. Afară, zbiară mecanicul tancului, caporalul Bariț, deschizând cu forță oblonul. Cum pune piciorul josuia la sănătoasa? O rafală de mitralieră îl trimite mai departe de-a dura. Trăgătorul ochitor abia a ieșit pe jumătate prin gura turelei. Când tancul este aruncat în aer ca o minge de fotbal, se dă peste cap și aterizează cu o pufnitură imensă, înainte de a se face bucățele în urma unei explozii colosale din interior. Puțin mai încolo încă un tanc se învârtește în văzduh, din ce în ce mai iute. Flăcări roșii atice și un fum negru îmbibat cu motorină se revarsă din locașurile de ieșire. Numai un membru al echipajului reușește să iasă din sicriul de oțel înroșit. Aleargă pe zăpadă ca o torță aprinsă. Țipetele lui sunt înfiorătoare. Simțim dogoarea chiar din locul în care ne găsim. Legionarul își ridică MPI-ul și descarcă o rafală lungă, milostivă, în rusul cuprins de flăcări, care se zbârcolește disperat în zăpadă. Padaersa, padaersa, ajutor, urlă acesta întinzând spre noi brațele cuprinse de flăcări. Mai multe MPI-uri se îndreaptă asupra lui. Puțin după aceea se prăbușește. Trupul îi se mistuie, sprijindu-se într-o jumară minusculă. Comandantul încearcă încă să se degaje din turela tancului. Nu țipă, nici nu imploră, însă se străduie din răsputeri să se elibereze din cutia de oțel în flăcări. Fața i s-a carbonizat și i s-a acoperit cu o crustă. În chip straniu, ochii strălucesc încă cu limpezime. Buzele i s-au prefăcut în cenușe. Nasul e ca o bucată de carne bizar contorsionată. Părul e ars pe alocuri. Mâinile arată cel mai jalnic. Cioturi înnegrite de carne, cu care tocmai încearcă în disperare să forțeze deschiderea oblonului prins în baramale. Doamne, gem eu și mi-ascund fața în mâini. Mirosul greu de carne arsă îmi întoarce stomacul pe dos și vomit în zăpadă. Ha, basta, mârâie porta. Era care pe care. E vorba de o luptă serioasă și am promis marelui nostru vecin una peste bot. E cumplit, rostesc eu în șoaptă. E război, răspunde porta cu asprime. Nu-mi face deloc plăcere să-l am pe Ivan în cârcă. Sus! Pune mâna pe o încărcătură. Trompeta de încetare a luptei n-a sunat încă. Iată că vin ultimii mușterii ai saloanelor de ceai. Un MPI împrășcă rafale din tufișurile pipernicite. Arunc fulgerător o grenadă în tufișuri. Un tanchist zboară în aer. Pe gură îi țâșnește un șuvoi gros de sânge. Îl secer cu o salvă de automat. Se prăbușește cu un urlet prelung, rostogolindu-se în zăpadă. Ce tâmpit, spune porta compătimitor. Groasnic de idiot sunt oamenii. Eroi până la capăt. E bine un nătărău mai puțin pe lume. Suflul unei detunături îngrozitoare ne culcă la pământ și ne mătură prin tufișurile dese. Suntem împinși în jos, printre cătoarea strâmtă și ne izbim atât de tare de stânci, încât amândoi ne pierdem cunoștința pentru moment. Renului porta vine zburând prin aer, cu toate cele patru picioare rășchirate, și se izbește de zidul de gheață groasă, de aproape un metru, cu o bufnitură seacă. Am senzația că fiecare oșcior din corp mi s-a sfărâmat. Pretutindeni, în jurul nostru, un noian de bucăți de metal incandescent, care cu puțin timp înainte fuseseră un tank. Prin preajmă zace și echipajul tankului, prăjindu-se precum chifteluțele. Ale naibii saloane de ceai, dar la o adică le vii și lor de hac când știi că e groasă. Se fălește micuțul căznindu-se să iasă din zăpadă. Firai al dracului de nătăros mintit ce ești, se înfurie porta, pipăindu-și cu grijă locurile dureroase. Era cât pe ce să ne omor pe toți. Nu poți să faci omletă dacă nu spargi ouăle, nu-i așa? Spune micuțul ca un filozof.